نعمت الله نعمت ده الله تعالی انعام ده الله تعالی علیکم پر تیسی بانی چه الله انعام وکی چه وقت اذ هغا وقتی انعام در بانی وکی همه چه قصد وکی کلک اراده وکرل قومون یو قوم داغ ده مکی قریش بریادی داغ کلک اراده وکرل ده کمی خبری انده جه یبسطو چه دی غزول وکی الیکم و تیسی تا ایدی هم ده دی ده لاسو سړی چې چاتور املکی نو لاس داسې وروشت کې نو دی د چشي اراده وکړه یب سوتو چې دی غزول وکي بس بیا د وژدول ته ویل کیږي غزول وژدول وکي الیکم متست ایدی هم د دی د لاسو د څه د فار د فار د استیصال استیصال دغه د سړی یو درخت دغه سیونه سی یو بوټی ونه سی راکشه کې د شو راوکه بریا دغه ساخه اورم ځنی وڅنډل کې وګورسي دی غوښته چې د مسلمانانو استیصال او استیصال دغه معنی چې د نبی سره یې ګردن بړي کې ختمې کې چې بالا خلک وایي د پلانې مې سنا ور ورکه کړه کړ سره دی دغه غوښته چې د مؤمنانو سنا ور ورکه کې دغسې قصد یې کړی و چې رسول او اصحاب دغسې وڅنډي ورکې کې ګر سره چې بیا یې څوک نوم لا نه کې یاد د دا قصد یې کړی و فکف الارا منع کړله ایدیهم لاسونه د دوی عنکم ستاسو څخه الله دا ما د دوی لاس تاسو منع کړي چې در وې غځي د فار د استیصال یادوم ته به دا نه وه نو خو څنګه خوارې پر تیرې کړې پر نبي علیه السلام پر مؤمنانو باندې حتی داسې خوارې تیرې کړې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د کعبې شریف و دیواله ته داسې څنګ وهلی و یو صحابي ورته راغلی نبي علیه السلام چې ژړله کفارو ډېر زیر کړی برال یا رسول الله ته خو یو شرا ورته وکړه چې الله در بده شرا ورته وکړه چې بس خدای مو د دې دغه څه خلاص کړي د ظلم څخه دا څه علی په موږ جوړ کړی په خدای کوي واخوازن کوي سو خپل عبادت نه سي ځین کوي پیغمبر علی صلوات و سلام راکښې نه سي ول څه بیا وسول ول څه بیا وسول د الله تعالی پر جن باندې خلق په درخت کې اراس ول اه چاله دی اوریدل درخت کې اراک د الله تعالی پر جن باندې د خلکو غوښې د اوسپنې په ژمونځ کې ولاړې سړی بیا ودره و بیا تړي باره لکه دا ساتول رکندونه غټ ژمونځ به وه لاسې بیې درلودې د اوسپنې تېره غاښونه باره بیې ورته ونیول داسې به کوله کوله کوله غوښې بیې ته راشلې باره به ایله اسکلیت پاته سو هغه د انسان اډوکې چې مالي سره باندې غوښې بیې وتورلې غږ یې نه کوه ستاسو سره خو در اوسه نه په درخته کې چې اره کړي یاست نه در اوسه د اوسپنې په ژمونځو باندې غوښې درڅه جلا کړي دي د شکایت څه درجه ده صبر وکړه الله به حکم راولي الله به امداد راولي نو خو دغو نه ظلمونه وسو تله و الله پاک وایي چې ما د دې لاسونه در څه وګرځل موږ مخکې استیصال ذکر کړي چې دوی غوښته چې تیسته لاس در وغځي چې استیصال دې وکړي د ریښو دې وکاږي د هغه ریښو کښونو څخه الله د دې لاس را منع کړي دا نه معنی چې تا ته ضرر نه دی رسول یا هغه کار نه وکړي چا د خلکو په چمل د چا سنا ور ورکه کړي ستا سنا نه کړه ورکه دا امداد چا وکړي الله وکړي فکف منع کړل کف منع ته وایي الله پاک دا زمیر و الله ته راجع دی ایدی و هم لا سنه دا دوی منع کرده عن کم سیسته یعنی عن استیصال کم اغا سیسته دی استیصال سخه دا عن و دا کم ترمنز اغا ورواچه و چه دا ختمه اولو سخه سیسته لا سنه ور منع کرده ختمه نکره است واتقو الله نو تیسی و بیاری رید الله عز و جلت پا دا غا آیاتو که دا مخی که سوی جم پا اکثر آیاتو که واتقو الله واتقو الله یا دا خشیت توری را غلو دی چه وخشو نی زما سوا بیریجی تا خبری ورسرا دی واتقو الله تیسو دا علا سوا بیریجی پا امتصال که دا غا اوامر و دا احکام دا جی امتصال وکی پریش دیست که ما وعلا الله فل یتوکل المؤمنون وعلا الله پر الله عز و جل دی فل یتوکل و توکل کی المؤمنون مؤمنان مؤمنان دی پر الله توکل کی فدغه تور کی چې وتقوا الله فدی کی بیر ور سر مکر چنو د الله سو بیر ژ مخالفت مکو فو علی الله فلیتوکل المؤمنون کی امید ور لره وکشت توکل وکد هغه کامیاب کیږي په دغه کمزوري حالت کې به خلق د ته متحیت چې دا وسنګ کامیاب وسو پر الله د توکل کی توکل دا نه معنی چې اسباب به تنه لټي بس دغه سيزان و اورته غورځي چې ما توکل پر الله دی یا خپل د خاري د غریبي اسباب لټوا خپل لشي چې دی هغه کار اخله خو توکل و اعتماد پر چا کوا پر الله عز و جل کوا تر دغه ځای پورې الله تعالی کوم نعمت را په یاد کړي، هغه دنیوي دنیوي ازي وزررونه چې دوی موږ ته رسوله چې ګر سره دې ریښې کاږم در ختموم دي، هغه الله پاک ما احسان در سره وکړي، دغه نعمت څه در په یاد کړه، نو ولې لا امتثال د اوامرو نه کوي؟ په مکه کې دا خو چې دوی چې مکې څه ولاړې مدینې شریف ته، خو مدینه کې نازل شوي دي، ده الله ته وایي نو تاسې دا زما احکام ګرده عملي کړي، هغه د پرون دغې دنیوي نعمتو چې قانون مې در لره درکړي. انسانانو که قانون نه درلودې ژوند د ګردو په دار زړېږي، دا رقم لکه اوس چې انسانان قانون نه عملي کړي، دا خو یو دعوه ده موږ کوو، بس شکر دی خدای پاک قرآن را کړی دی، ایمان مو پراوړی دی، خو د عمل دپاره یې یو نه دی آماده، نه پاچا ورته آماده دی، نه رعایت ورته آماده دی، نو به امن څنګه راشي؟ نو دا انعام دی چې الله را کړی دی، چې موږ قدر نه دی کړی، نه عملي کوو، موږ په پریشان یو، موږ به په اخته یو. نو دلته نن بیا دنیوي نعمت ورته ذکر کړي چې د دغسې عذاب هم اخلاص کړي. دا پسې دا بل آیات چې راځي، ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، د جرابت بیا د ما قبل سره دا دی چې د په مخ کې دغه درسو کې چې تیر شو په دې مخ کې آیاتو کې، هغه الله تعالی دا خبره ذکر کړه چې ما ستاسو څخه میثاق اخیستی دی د دې دپاره چې تاسو به د احکام جاري کړي، هغه هم د دا وذکرو نعمت الله څخه پرون په درس کې اپسي و چې و ميثاقه الذي ولتس خدای خدای نعمت تر په یاد کې چې دا دینی در سره کړی دي، احکام یې درکړ، و میثاقه الذي هغه د کلکه وعده چې تاسو اخیستی و پرون مو وویل، هغه در په یاد کې کلکه وعده. نن چې دی د بنی اسرائیل سره چې علاقه میثاق کړی و، کوم وعده یې ځنې اخیستی و او هغه به هغه وعده ماته کړې و، هغه واقعه ذکر کړي د بنی اسرائیل چې څوک چې د میثاق پابندي نه کوي، د کلکې وعدې پابندي نه کوي، د الله سره بیا نو وګوره د بنی اسرائیل انجام څنګه سو، چې پلای وعده وکړي بیا نه عملي کړ، ستا پایم هغه سره وځي. خلاصه د خبرې دا چې د دې آیات ربته ما قبل سره هم دادی، پرون دې هم مشتوله چې امتثال د الله د اوامرو د احکام وکي عملي کی، ولې خو وعده دې کړې ده؟ نن وای وای که دغه وعده نه پالي نو به دغه سی لکه د بني اسرائیل د یکلا بیا وعده ذکر کی، بیا بیا دا وعده ما ته ول ذکر کی چې پای عبارت څنګه راوځي دوغه. نو مؤمن ټینګ ودرې دې خبرې چې عملي کوي، پام چې د میثاق خلاف نه کی، خو تام میثاق کړی دی کدای چې درته پاتې هغه د اوم آیات پرون چې پاغه کې و میثاقه الذي اغه وعده ورته ذکر کړه، اوس می ساق د بنی اسرائیل ذکر کیږي او د دې انجام ذکر کیږي چې څوک مات کینو څنګه کیږي. نو مؤمن ته امتثال کوه، ماته وایم وفا کوه، په وعده کې قدر مکو چم مکو. ولقد بتحقق سر اخذت و الله الا فاق میثاقك لك وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل څخه، نو الله تعالی د بنی اسرائیل څخه داسې مخامخ کول په وکی خود د موسی علیه السلام په واسطه یې ځنی واخسته وعده. نو دلته به ته داسې وایه، ولقد په تحقیق سره اخذت و الله الله فاق برای په واسطه د موسی، دا تقدیر بکشیر دی، اخذت و الله په واسطه د موسی میثاق کلک وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل سره، یو وعده ده یو میثاق دی. میثاق هغه دی چې په هغه کې نو یو قسم و یو ولا بلام ورسره ملګری چې بیا خو به پښیمانه کیږه نه، نو الله دغسې کلکه وعده په واسطه د موسی د عیسی واخیسته چې تاسو به دا قوانین د تورات عملي کوي، دی ویل بالکل پر سر ستور دا وعده یې وکړله. وبعثنا الا وی موږ لیږلی وو منهم د دوی د جمع څخه څوک مو لیږلی وو، 12 نقیبا، 12 نقیبان. نقیب څه معنا؟ اغه یو سردار، لکه موږ چې د مثال په تور دی یو کلی د پاره دلته وای خلک وای چیرمین یې مقرر کی یا یې ملک مقرر کی، دی 12 قبیله او بنی اسرائیل، ولی خو دی د یعقوب علیه الصلاه والسلام اولاد او نو دا خو 12 زامن و د ارزی یو یو قبیله درلودله، نو د اړې قبیله د پاره یو یو ملک او سردار و ټاکی، داغه کار چی شو؟ اغه دا و چې موسی علیه السلام ولته دا ګرد قوم سخو وعده خو ما واخسته د الله د پاره د دغه قوم څخه چې تاسو به دغه دین د تورات عملي کوي، د تورات احکام دی را سره قول وکي. مونږ خو بیا بیرته ځینې ځینې کسان شته برغه ولدنګي کې موږ خو نه پړی به قران کوم پښه سر خلاصې خدا شي وای، نو ارق قبیله ته یو سردار به قدر کې چې د ولدنګي ځینې لري کوه ور په یاد وای چې د الله وعده خو در په یاد کده جن قب دغه کار وګرسره 12 نقباوه دا کار د غوچ شپه او رسوبه دی غلطی کول د بجاق په چې مکه خو هغه موسی علی السلام وعده نه در څواخ صدا الله ته پر تیس کول و نه کی ګوره دا تاکید و فرمایې پلا وعده بیا د وعده تاکید د غس کار علاوه ما وکی ګوره و بعثنا او مجلی جلی و منهم د دې څخه څو

یو دسی انسان دی مثلا هغه د جاه او د جلال خاوند دی، د کلی مشر دی، حاجی دی، یا ملک دی، سردار دی، چیرمین دی، یا د کلی ملا دی، غلطی کړی د حکومت په خبر شو، نو بره دی فقط یه تعذیر دانه دی چې دی را چپکه بره چې غرغړی دی په ګرد کلی وانه ور، خو دا د ده لپاره مناسب نه دی. هغه دا رقم دی بره مازی عسکر پسې راواستو د خلکو د مخ ورته شکاري صاحب ول بیا راسه در خبر شوی دی لکه چې بس دا غد د مرګ دی بالا ما چې وګورشتي هغه به دوری وسړی مې سیمورته کې ورته به چې بل وخت دا مکو دې ته چلا خو اک نه لري ولې دې چې چلا خو دون نه خوږی لکه دا غد خلق په مخ کې جوړته ولې چې کاري صاحب غوښتي وي ول خیر زبر خبر سوې ام تر اسن هغه سکر دی مې بدل دغه د لپاره تعذیر نو تعذیر خو دې درجه لري تعذیر مال هغه عذاب ور کول چې حد مخ یې هغه تم تعذیر وای د نصرت او د عزت ته معنا سره امر راځي ولې هغه تعذیر ته تعذیر ویلی وای په هغه کې د اسلام نصرت ته کوي د ګناه څخه خلک باره ګرځي چې پایه کوي هغه ته په دغه تعذیر وای نو دلته د دې څه وعده اخسته سوې وه چې وعذرت متشبا نصرت کوي تعظیم به کوي هم د دغو رسولانو پر دغه به بیا نه وای چې دی پوه شو کار یې پوه شو الله بلا به ګردنې ملا زه خپل دکان ته ورلایم دکان ته ولې ورلای خو د ده به د ملا کار بدرګه کوي ورسره نو تش به تعذیر کوي واقرغتم الله واقرغتم تسبه بیا قرض ورکوي په خیری کارو کې الله وعلی او تعالی ته زکات خو دې مخکې ذکر سو د مال وظیفه چې اپرزه ده دا قرض یې دلته د خیرات معنا واخسته واقرستم تسبه قرض کول په خیرات کې خیرات خو دې چې واجب نه یې دا غس ثواب گچه نو شه خو دا غس وای چې تسبه ان پاخ کوي په نوافلو کې خو دې سی بوله په قرض یې ولي تعبیر ځنی وکي دا یې د جید لپاره وکي چې سړی یو چاته پیسې په قرض ورلره ورکي دا قرض ادای نه بیا نه غواړي پرزچ کی الله عز وجل د خپل فضل او کرم د رویا څخه انسان ته دا وویل چې ته نو کې پیسې په خیر کې ولګو پر ما قرض دې کمه تا ته دا بدل در نه کوي واه پر ځان ته دغه خبره چا بنده پو کې چې دا ستاد نیک کار دا ستاد خیرات د کار بدله پر ما لازم ده کړي پر الله شی واجبېږي پر الله لازمېږي الله ته دغه د پاره وایشتغه نه سره باندې لازم ولې زه پر ځان باندې لازم وم او اقرغتم او تسب قرض ورکوي په خیریه کارو کې الله وعلا ته ګواکې دا چې پر الله پور باندې کوي قرضا حسنا داسې قرض چې هغه شایسته یې په ډېر اخلاص باندې یې نو نو څو وعدې شوې چې موږ له هغه میثاق چې اخیستی وو د هغه تفصیل د لمانځه اقامت د زکات ورکول ایمان پر راتلونکو رسولانو او د هغو مرستو تعظیم کول او قرض ورکول په خیریاتي کارو کې الله ته قرض ورکول دا پنځه شیان نور هم وایي یوازې دغه نه چې دا نمونه الله ذکر کړي چې دغسې وعدې ما د دې شخص چې په دې کوم په دغو پنځو کارو کم کار بد خو یو لا بد نه دی ګرد ش اوامر الله ما د دې څخه وعده اخیسته نو ما ول چې کچيري ولئن اقمتم او شرط خو نو په یاد چې لئن اقمتم کچیر تس اقامه وکي دغه کارونه وکي جواب دغه دی لا اکفرن عنکم کتس پر دغه میثاق وختاس نو لا اکفرن زبخه ما خ اور جوما تکفیر د دې شي څخه رجول لا اکفرن زبخه ما خ اور جوما عنکم ستس څخه سیئاتکم بدیستس ارزای چې مؤمنان عبادت په اخلاص باندې کې دغه احکام کوي بلکې څه سیئات مې اچ درلوده الله یې ځنی رجی په خپل علاوه ما دا وعده ورکړه چې زه به رجوم سي څه سیئات کوم هغه بدی ستې سي ګناي وستې چې لري ولا ادخلن دا یوازې نه چې ګناي وجه در سره جواب ولا ادخلن زه خما خا داخلون کوم تسي جنات و اغه جنتوته تجری چې به یېږي من تحتها لاندې تر دا جنتو جنت باغ ته ویل کېږي چې پر دې دنیا یو ښه باغ مې خلک جنت بدلې چې دا باغ دی نو زه به داخلوم تسې و جناتو ته مګر ودلته نو هغه د آخرت جنتونه ځینې مراد تجری چې به یېږي من تحتها لاندې ها تر دا جنت تر جنت لاندې څه معنا نو د تحت و د ها تر مابینځ دلته به یا موږ اشجار ږدو د تفسیر دلار یا قصور من تحت اشجارها تر درختو لاندې یا من تحت قصورها تر بنګلو لاندې تر بنګلې لاندې نه چې تر خونه لاندې بیږ خلک چې تعمیر لري بنګلا لري نو مخکې دغه به یږ واله بره خلک یو بنګلا د تر بنګلې لاندې والو ورته به یږ شاهي واله دونه او به یږ د صافي دا د ار چا د ار جنه چې تر قصرو لاندې مخته یو یې چیرې سیوي دا د سند چې په ګرد کورو څنګه رسه دا به پایانه د الله تعالی فضل کرم دی او تر درخت لاندې چې په باغ کې او به د لیدنه نه به یږم شخوند کی نو باغ ته به داخلوم چې در قصور او در درخت لاندې الانهار ولي یوا ولم ند الانهار جامد ولی خالته ولی چې خود شراب ولوتم ضرورت لري جنتی د وبوغه تم ضرورت لري د شیدو ویغه تم ضرورت لري د عسل ویغه تم ضرورت لري هغه عسل په دبو په بیان نه جغه په والو جبره چې څونه کاری غونه کده دغه وعده علاوه ما د دې څخه اخستی او ما بیا دغه وعده ورسره کړې وه چې که دغه کارونه تا وکړه دغه بیا زما د خوا ومنه چې ګناه به دې رژېږي او جنت ته به داخلېږي هغه هم دغسې جنت ته. فمن کفره پسې علاوه ما داسې ورته ویلي چې فمن دغه څوک کفره چې دی منکر شي نه دا لمونځ بره مني او نه دا زکات ورکوي نه هغه ایمان پر رسولانو چې یو شی دی په دی په اخته دی درکړم چې څوک منکر شو کافر شو بعد ذلک وروسته تر دغه وعدې دا کافر شو منکم ستاسې څخه ستاسې د ډلې څخه څوک کافر شو درجه وعدې وروسته فقد ضل سواء السبيل فقد په تحقیق سره غضل دی ګمراه شو ورک شو سواء السبيل دا هغه سبیل سوي څخه د هغه مستقیمې لارې څخه دی چې شو ورک شو دا سواء صفت یوه سبیل چې مضاف کړی دی اصلي خو نو صفت وروسته دلته ورته مضاف کړي سواء السبيل د هغه سده لارې څخه دی چې شو دی ولاړې ورک شو کوه اعتبارنو ناره لا نه ورسېږي دغه نه که څوک د دغه کارو څه چې وعده واخیسته شوه ترجمې ته مو فهم دي په من هغه څوک کفر چې دی کافر شي بعد وروسته ذلک درجه چا د ذلک اشاره او دغه میثاق ته شوه چې تر دغه میثاق وروسته او دا منکر سي منکم ستاسې څخه چې دا وعده یې راسره کړې ده بیا دی منکر کیږي نو دغه سړی چې دی غدل سواء السبيل اوس دلته چې دی بیا دا د یوې خبرې ته پام وکړه چې دغه اقامت المنزو فلان فلان کار یې کړی دی هغو سره کومه وعده راله وله ادخلنکم جنات تجري تا داسې به جنت ته خامخا بیا دا بل چې بیا کفر کوي فقط ضل سواء السبيل بیا یې دغه دوې اعلا ډلې ذکر کړې یوه هغه کامله ډله شوه د مؤمن چې دا ګرده شیان یې کړي دي دې جنت یې ننه باسي د دې دا وعده شوه دا بل چې کافر دی د دې سره بیا دا وعده شوه چې هغه ولاړې ګمراه شو باره دوژخ ته ځي دا بینبین خلک څه شوله وایي د قرآن کریم عادت ته راغلی دی حکیم الامت رحمه الله وایي چې بس هغه سر و پای ذکر کوي په ایمان و په بلا شو خلکو کې هم هغه اعلی درجه چې ګرده مؤمن به او معمور به شیان یې کړي هغه جنت ته داسې ډایرکت شي او په دا بدو خلکو کې بیا هغه اعلی بد هغه دی چې د کفر درجې ته ځان ورسي بیا هغه ذکر کوي چې دا خامخا دوژخ ته ځي دا بل بینه چې یو څه ښه کوي یو څه بد کوي یو څه ښه کوي یو څه بد کوي دا وجې نه ذکر کوي دا چې دی یو خو د دې ذکر په احادیث کې راځي په قرآن کریم کې چې دی مطلب شاذ و نادر بیا ته یو ځای پیدا کړي خو وایي په مقایسه او په عقل معلومېږي بره دا سړی خپل فکر کوي چې ښه نو دی خو دونه غټ بد هم نه دی لکه کافر خو هغه دی ایمان لري کلمه وای دغه دی په یو توجوی کې وخت غیر ممکن خو دا دی هغه د کوپر درجه کې ځان نه دی رسولی او د سیمو سره په لري چې دور شو خو نو په خدای کې دی لکه پلانې مؤمن چې دی ولې دا هغه څه په پنځول منځو کې نه منځ کزا کیږي نه ځنی خرابېږي نه پاسې دی احکام ګرد کوي نو نو دای چې نه هغه څه بد شو نه هغه څه شوس عقل لا دا وای چې هغه شم د ته به وسه سزا ورلره ورکې بیا به جنت ته راوي ولې د جنت درا تک سرمایه ام پلاس کې ته چې ایمان دی خود د ورځ د تکلی ام پلاس کې ته چې هغه معاصي وګنهونه دي دین هغه رقم من کود الوجوه شایسته انسان دی چې د ورځ چا بین سورڅخه چا بیا واز د جنت په پلاس کې نو هغه رقم شقي او بدبخت دی چې خاصه د ورځ کې ورڅخه د جنت خینسته د دې سره کډ وایي چې ورڅخه چې بالته ځولې خو ګنایوي ام دی ایمان ام دی نو هغه نه دی ذکر کړی خبره مې دا چې په دغه آیت کریمه کې هغه کامله درجه یې مله ذکر کړ دا وعده چې له ادخلنکم جنات تجري دا بل کامله درجه چې د ګناکار د غیم ذکر په چې فمن کفر د کفر په لفظ ذکر کی هغه بین یې پریشو چې ما بین سکري هغه د دې د فار چې هغه تخپل په مقایسه معلومه ولای شي نو په دغه آیات کې دا ورسته چې وسما وای په دې کې فقط وس کبه خبره ذکر شو د بنی اسرائیل میثاق ذکر شو دا هغه وعده چې الله ځي خسته دا وعده ما تواله پات دي ما تواله به په بل درس کې راځي چې وعده ما ته کنو دغه سکیږي موږ د دې هدف دا دي د آیاتو چې تا ته هم دغه چې در کې دا تاکید پر امتثال در کې چې وعده دې کړې د ای مؤمنه اوس بیا پاله وعده موږ په چا کړو رسول الله صلی الله علیه و آله لا اله الا الله محمد رسول الله پرود مجول چې دغه با وکتا قرار داد وکي د الله تعالی سره چې د اعلی احکام او د رسول طریقې به زعم وکوم نو دغه میثاق پرک کې جماعت کې بره به دغه سیل کده به اسرائیل دغه سیل میثاق وکي او دغه رقم به جماعت کې لکه د آیات کې راځي نو چې ماته کې دغه ته کم ضرورنه به زوګان الازم جوړ خنزیران یې ځینې جوړ کړل نو چې دغه مسخې ورته کته خو د میثاق څخه ورپېښه شوه امت محمدیه ته رسول الله عز وجل فرمای چې تاسې به د رسول احکام او د الله تعالی احکام سنن دا ګرځ به چې کوي عملي کوي چې داسې چکانه درونه شي قیامت کې د بنی اسرائیل چې وسو نو الله عز وجل د نقض څخه د میثاق د ماتولو څخه د احکام مجوسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.